Dobrý den, vítejte u dalšího podcastu z CNews FM. Za mikrofonem vás jako každý týden zdraví Petr Urban, to jsem já, a na druhé straně je Lukáš Václavík. Čau Lukáši. Čau Petře. O čem si budeme povídat? Taková tradiční otázka. Já teďka tady koukám na fotku nový šéfky Windows Insideru sexista, toho programu. Prostě. Ale je pěkná, ale... Ale o tom se asi povídat nebudem, ale myslím si, že u těch desítek bychom mohli zůstat. A to konkrétně, protože se blíží roční výročí, tak bychom mohli zhrnout v bodech, co nás na tom systému nejvíce štve. Pro začátek bychom možná mohli říct, co nás neštve, a sice... Já bych jako to, co nás neštve, nebo to, co se nám líbí, to bych jako nechal asi zvlášť třeba do dalšího podcastu, nebo někdy... A já jako jsem jenom chtěl v krátkosti říct, že už ten systém je stabilní a už nemám problém ho někomu doporučit. Jako v tomhletom směru, jako že by byl problém, že by to padalo, nebo byly tam nějaké chyby. Osobně už jsem s tím docela spokojený. Jo, no tohle já už teďka moc nemůžu doporučovat, protože já jsem zapojený do toho programu Windows Insider, takže už s těma stabilníma desítkama nemám zkušenost. Jo, jo. A právě teďka tam je spousta jako nových různých chyb a hrůzných chyb, a jak se to blíží finalizaci toho redstoneu, tak je to čím dál víc jako pokažený. Aha, tak to je zvláštní docela. A no. Musím třeba říct, že teďka jsem testoval poslední dvě sestavení na mobilu a ty jsou naopak velmi dobrý. Jo, tam mám taky jako dobrý zkušenosti s tím víceméně. No, dobře, takže jdeme zhra k tomu, co nás na tom systému štve. Chceš začít, nebo mám začít já? Vykopni ty. Taková ta obligátní věc, chtě nechtě, pořád tomu systému můžeme a asi nejspíš budeme a musíme vytýkat to, že je schizofrení. Pořád se tam snaží sloučit ty dvě prostředí dohromady, ten desktop a to moderní prostředí, a zatím ještě to není úplně dokonalý. V desktopu třeba kontextové nabídky vypadají jinak. Samozřejmě nějaký ten grafický styl ikony, to se nějak jako snažili sjednotit. Výsledek je teda podle mě k zblití, ale budíš, aspoň je to jednotný nějakým způsobem. A nejvíc možná ta schizofrenost je vidět na ovládacích panelech, který postupně migrujou do toho nového moderního nastavení, ale já naprosto nechápu, proč tohleto trvá několik let. V podstatě už to začalo v dobách Windows 8 a trvá to do dneška a postupně to tam prostě všechno cpou, takže schizofrenní prostředí to pořád ještě do určitý míry je. S tím nastavením souhlasím, to je pořád problém. Já jako musím se přiznat, že raději teďka používám to nastavení než ovládací panely. Tak ono se tam dá pěkně hledat, že jo? Dá se tam hledat, je to tam jako líp rozkategorizovaný. Tak vím, to přijde fakt přehlednější, ale spousta věcí tam ještě chybí, jo, takže kvůli některým věcem tak se pořád musí chodit do těch ovládacích panelů a je to zbytečný. No, já jenom jsem chtěl za sebe říct, že třeba já ovládací panely už skoro nenavštěvuju, že k tomu nemám důvod. Takový ty obyčejné věci, což většinou tam potřebuju, tak ty jsou v tom moderním nastavení, takže už osobně ani moc nechodím, no, do těch panelů. A s tím prostředím je teda štve ještě jedna věc, že na desktopu je pěkně vyhlazený písmo, protože tam prostě funguje ten clear type, ale v těch moderních aplikacích je to hnusný. To je takový rozmazaný, vyblitý, úplně jako nedá se na to koukat, pokud nemáš nějaký jako vysoko rozlišený monitor, vlastně nějaký 4K a nepoužíváš tam nějaký jako 200násobný zvětšení, nebo to jako teda tu jemnost DPI, tak prostě je to úplně ošklivý. Já nevím, jestli máš i ty s tím takový zkušenosti, ale na desktopu tady fakt na to se moc nedá koukat. Člověče, tak to musím říct, že takovou zkušenost nemám. Buď to jsem slepej, ale to, já, tohle já jsem na tady tohle hrozně citlivý, jo. Mě tohle hrozně štve i na Linuxu, kde tam to vyhlazování taky nefunguje pořádně. No, já vím určitě to, že když přišly desítky, tak tam se nějak jakoby měnil ten systém škálování, a třeba na notebooku, kde mám displej jemnej s vysokým rozlišením, tak tam klasický desktopový aplikace byly dost takový jako rozmazaný, nebo ty písma v nich. Desktopový umy jsou v pohodě, mi jde o ty moderní, ať už je to nastavení nebo různý aplikace, tak tam je to prostě ošklivý. Tohle to je jediný problém, co já jsem teda měl, no. A tam ten problém bude tím větší, čím vlastně používáš hrubší raster na monitoru. No, takže pokud máš nějakou jako 27, máš tam jenom Full HD, tak to je fakt jako na vyškrábání očí tohle. Jo, tak to je jako, že jo, i ten desktop, že jo, klasický v jakýmkoliv systému víceméně, prostě 27 Full HD, to už to nejde moc dohromady, no, že jo. No, jasně, ale je to prostě je znát, že to moderní prostředí je ošklivější teda. A neskoušel jsi zhrát, protože v těch Windowsech se dá jakoby upravovat to rozmazání toho písma, že, nebo toto vyhlazování teda. Jo, ale nejde to nastavit tak, aby to vyhovovalo úplně. Ok, dobře, no. Tak Lukáš má nějaký problém. Jo, a ještě další věc, že teda ty máš testovací verzi Windows, tak jestli to nemůže být tím třeba. Ne, to tam je od začátku a párkrát jsem běžel na té stabilní verzi a pořád to tam bylo hnusný. Je na to prostředí, když už o něm mluvíme, tak bych ještě teda navázal tím další bod, že podle mě jako to je takový hnusný celý. Hlavně ty ikony, ty jsou fakt odporný a nekoukatelný. Vypadá to, jako kdyby to někdo dělal v malování a vypadá to, jako kdyby to přišlo z 90. let. Tohle jsou ikony pro Windows 95, podle mě, já už jsem to někdy říkal. Ale oni to klidně v malování dělat mohli, protože to jsou jako jednobarevné ikony. No, takže to tam určitě šlo. A počkej, myslíš jako ikony třeba na desktopu, jako tento počítač, nebo ty dlaždicový, tam ty piktogramy nějaký? Jo, jakoby s tím moderním prostředím až takový problém nemám. Prostě nelíbí se mi to tak jako metro, ale budíš. Ale teď mi jde vyloženě o ty ikony, co jsou v tom klasickém prostředí, no, na desktopu. To je hnusný. Ale není to jenom tohleto. Já vůbec prostě nechápu, co se stalo, jestli Microsoft vyhodil designéry a nějaký UXáky a já nevím prostě koho všeho. Ale mě třeba na tom systému neskutečně iritují zvuky. Já už jsem to taky někde zmiňoval, že se mi tam nelíbí zvuky. A prostě já to nechápu. Já jsem v žádný verzi Windows, co si pamatuju, aspoň neměl nikdy problém se zvukama. Vím, že v dřívějších verzích Windows bývaly velkolepější, pak se to utlumovalo z logických důvodů. Ale teďka v těch desítkách to dokonce došlo tak daleko, že já jsem před pár týdny šel do nastavení, což jsem musel mimochodem do těch ovládacích panelů, a přepnul jsem zvukový schéma na beze zvuku. Protože jakýkoliv tam je zvuk ve Windows 10, tak mě neskutečně irituje a nedá se to podle mě poslouchat. Jo, tak s tím třeba nemám problém já si neuvědomuji, že by tam nějaký zvuky byly, ale asi je mám teda zapnutý a no. Protože si to neuvědomuji, tak jsou asi jako OK. Asi jo, a nevím proč, jaký asi osobní problém samozřejmě, jako a blbostka. Vím, jenom. Že už tam nejsou takový ty fanfáry, jak když to zapneš, já nevím, to byl XPčka nebo nějaký takový ty starší verze, tak byly takový hrozně jako vznešený, jo. Že tam, no, teď právě, že. Ti tam začal hrát orchester, ale teď už to tam jako není, tak si myslím, že to je jako spíš nenápadný, jo. Jo, já nevím, když prostě připojíš třeba flešku v těch desítkách, tak to je takový dost výrazný zvuk, je to na mě moc takový jako okázalý, abych si představoval něco ambientnějšího trošku. Jo, no já ještě k tomu prostředí doplním jednu věc, přijde, že oni teďka se snažili zpátky to udělat, jakože osmičky byly hodně optimalizovaný pro ty tablety a dotykový zařízení, a u těch desítek to chtěli vrátit zpátky k tomu desktopu, ale zastavili se jako někde na půl cesty, že to pořád není ani desktopový, ale už se zároveň není ani moc tabletový. Že když tam máš ten tabletový režim, tak jsou tam ty prvky najednou zase takový nějaký prťavý, tam někde tlačítko pro vypnutí, tam taková jako maličká tečka někde. A zároveň ten desktop pořád jako není jak klasický desktop. Je to teda pro ty jako počítače je to asi lepší nebo vhodnější, než to bylo v těch osmičkách. Ale pořád je to takový, že to moc plítvá místem a je to takový moc jako debilizovaný. Ono to je logický, že jo, tohleto. Samozřejmě je to kompromisní řešení, stejně jako osmičky byly kompromisní řešení. A když přišly desítky, tak já jsem mimo jiné taky říkal, prostě tabletový režim v osmičkách, samozřejmě na desktopu to byl takový voser pro většinu lidí, ale prostě na tabletu to bylo skvělý prostředí a ty desítky v tomhle tom byly krokem zpátky a spíš se třeba podle mě přiblížily k Androidu. Jo, i včetně toho, že tam je furt vidět ten hlavní panel, ale postupně jak to ladí, tak se to za zprávy dostává spíš jakoby trošičku k těm osmičkám, jakoby, nebo prostě je to takový víc tabletový. Ale zase na druhou stranu, já nevím, ty asi nemáš doma tablet s Windows, že jo? Teď ne, no. No. Jakože, jak jsi říkal, třeba ta velikost těch prvků. To je tím, že prostě používáš desktop a máš to nastavený, aby to prostě fungovalo na tom desktopu, ale na tom tabletu, že jo, když hlavně jsi jenom v tom moderním prostředí, tak vůbec není problém si tam trošičku pohrát se škálováním, kdyby ti to třeba připadalo moc malý, jako dá se to řešit, jo, nějak. Ale jo, je to kompromisní zážitek a jako mě na tom systému neskutečně iritovalo právě oproti těm osmičkám se skvělým tabletovým režimem, že prostě tady, když se přepneš do tabletového režimu, tak se prostě maximalizuje okno aplikace. Jo? Prostě furt to vypadá jak zvětšený desktop, jakoby, nebo jo, takový. Takže nemyslím si prostě, že to je tak dobrý jako ten tabletový režim v osmičkách. No. No. Tímhletím souvisí zase trošičku další věc. Ve startu, když vy si tam připnete nějaký dlaždice, tak se to vztahuje jenom k tomu jednomu zařízení. A to mě vede jakoby k takový větší myšlence Windows 10. Počkej, jak to myslíš k jednomu zařízení? Jakože na tom zařízení si to nějak jako tam připíchám a je to jenom na tom zařízení a není to nikde jinde. Windows 8 měli totiž mnohem líp pořešenou synchronizaci, tam se synchronizovalo skoro všechno, dalo se to taky vypnout, osobně nejsem úplně jako si jistý, proč to odendali, mohli to aspoň nechat jako volitelnou možnost, aby se třeba synchronizovaly prostě ty dlaždice, že jo, ve startu. Jo, a desítky... Jo, už tě chápu, jako rozložení těch dlaždic a nastavení ty velikostí a tak. No, vlastně. To prostě... Osmičky ty synchronizovaly naprosto všechno, včetně toho, že ty aplikace, když nebyly nainstalované, třeba když přeinstaloval ten tablet, tak se ti umístila na to správné místo dlaždice a klepnutím vlastně se ta aplikace nainstalovala. Jo? Prostě a vůbec, jakože i ty seznamy aplikací byly synchronizované, jakoby ty desítky nejsou v tom tak dobrý. No. No, tím se vlastně pomalu dostaneme k aplikacím, což je obecný problém asi Windows těch mobilních, ale trápí tě třeba nedostatek aplikací na desktopu? Mě třeba ne? Prosím tě, to je o tom, jestli je používáš nebo nepoužíváš, ale ono za prvý, když tam žádný nejsou, tak je používat stejně nemůžeš. Ale já myslím, že Windowsy měly spíš v předchozích letech problém právě na těch tabletech. No, jakože ty mobilní aplikace, není jich moc, ale nějaký jsou, ale aplikace pro tablety nejsou už vůbec. Jo. Pro Windows to je hrůza a zatím nevím o tom, že by se ten stav nějak zlepšoval. Já sám těch moderních aplikací nepoužívám moc. Klasicky je tam prostě nějaký počasí, který ani nepotřebuju moc otvírat, že páč, to mám tu aktivní dlaždici a jinak jako... Já to počasí zrovna používám asi nejčastěji, protože to je podle mě jako nejlepší a nejhezčí aplikace vůbec na počasí ze všech platform úplně jako ever. Jo. A tam, když to rozklikneš, tak tam potom vidíš takové jako detailní věci a je tam spousta jako takových dat, který mě zaujmou. Jako mám tady třeba ještě kalendář, ten se mi hodí, pak využívám některý z těch integrovaných aplikací typu kalkulačka nebo nějaký ty hodiny, budíky, odpočty, jo, a to je asi tak všechno. No. Kalkulačka mi přijde teďka hrozně divná, já jsem byl zvyklý, nebo tak si mi líbila taková kompaktní u těch starých Windows 7ček a tak, a tady tahle nová moderní je taková nějaká, nevím, mám s ní nezblbej pocit. Tak ona je prostě přizpůsobená tomu dotyku, že jo, primárně, no, takže, ale zase na druhou stranu, jako na obrazovce máš spoustu místa a ona se dynamicky přizpůsobuje tomu, jak ty vlastně to okno zvětšíš, takže ono, když jí dáš na nejmenší velikost, tak ona je docela kompaktní, jo. Ale naopak, jako když jí třeba maximalizuješ, tak tam přibydou nějaký tlačítka, je to celý obrovský a humplácký. Jinak musím se přiznat, že rád používám OneNote, ale ten moderní právě, ne ten, který mám nainstalovaný spolu s Officem, ale právě ten moderní, který mi přijde mnohem přehlednější, i když tam je méně těch funkcí a nastavení. Možná právě tak, proto. No právě proto asi tak s ním používal líp. A je teda přijde mi dost rychlejší. Tak to chápu, no. Já teda zase kvůli těm funkcím používám ten desktopový OneNote, což je zase mimochodem další trošku schizofrenní situace. Máme tady dva různý OneNotey vedle sebe. No tak mají tam i zvláštní Word, Excel, PowerPoint, že jo? No, jasně, no. Ale tak budíš, no, prostě mají dvě verze. Jedna je těžkotonážní a druhá je taková odlehčená právě pro ty mobilní zařízení primárně, na menší úpravy třeba. No ale na tom desktopu obecně problém s aplikacemi nemám, protože kde není aplikace, jako ta moderní aplikace ze storu, tak prostě používám klasický program, že jo? No, seš u toho, právě tohle to je jako důvod, proč ty vývojáři ani nemají moc důvodu, proč cpát něco do Windows Store, že jo? A co je teda blbý, když teďka v desítkách je zase to prostředí jinačí, ty univerzální aplikace mají ten designový jazyk jinačí, než byly v osmičkách, ale zároveň ve Windows Store už jsou aplikace právě, které byly jako vytvořený pro to starý rozhraní a teďka to zase vypadá jinak, takže tam jako vzniká další schizofrenie, jo, že... Trošku jo, no. Ty aplikace ve storu tak jsou prostě už designově nekompatibilní. No některý, jo, ne všechny. No to je to, že ty vývojáři prostě to tam dali a nějak se to nepoužívalo, ty lidi na to kašlou a Microsoft to tam samozřejmě nechává, že protože ono to funguje. Ale jo, to je jako samozřejmě tam spousta starých a nezapadajících aplikací už. Jinak... Jedna taková věc, ale která jako není negativum, nebo která chtějí teďka to negativum řešit, tak to je, že do storu půjdou vložit aplikace klasický, teda aplikace jako programy desktopový, s tím, že si zachovají všechny ty funkce, co mají na desktopu. Bude to vypadat stejně, nebude to žádný jako metro, ani žádný jako moderní rozhraní, nic. Prostě bude to vypadat úplně stejně, ale bude se to instalovat a aktualizovat přímo přes ten store a zároveň to bude jako bezpečnější, že když to odinstaluješ, tak se to fakt jako celý odinstaluje, nezůstane tam žádný bordel v registrech ani na disku, prostě smaže se to a bude to jako lepší, bezpečnější, tak na tohle se těším. Tohle má být jako součástí toho Redstoneu, který vyjde v létě. A já jsem si myslel, že už to tam je, protože už o tom jako mluví, že jo, od začátku v podstatě desítek. Oni o tom mluvili, jako jsou tam teďka nějaký hry už takhle jako předělaný, jo, ale nevím, jakým způsobem to řeší teď a jakým způsobem to bude líp potom fungovat v tom Redstone. A já si myslím, že tam fakt už jako by mělo jít, ne? Tohle nevím, ale nikdo to nepoužívá teda. No nepoužívá, ale to je přesně zase u toho, protože nemají důvod podle mě ty výváři a nevím. Je to hrozně těžký, jako by ty lidi naučit, aby na to chodili. No právě, teď vlastně budou mít ulehčený ten přechod, jo, oni můžou vzít ten svůj klasický instalátor, který máš někde na webu a můžou to projet přes ten jejich konvertor, který z toho vytvoří jako zvláštní instalátor, který už bude ten jako univerzální, nebo jak to říct. Jo. Tady mluvíme o těch pojmech pořád jako univerzální aplikace. Oni Microsoft sám to má hrozný bordel, já jsem o tom napsal asi 3 články, jo, jaký v tom je chaos, tak si to když tak přečtěte, ať to nemusíme tady opakovat znovu. A ty předělaný desktopové aplikace ve Windows Store vlastně běží virtualizovaně, jo, takže jakoby v sandboxu, takže mají být bezpečnější. No. Jo, jasně. Jo, ale běží v sandboxu, virtualizovaný nejsou. Každopádně zatímco aplikace z desktopu do Windows Store prostě nikdo nepřidává, tak přece jenom je pár aplikací v tom Windows Store, který se dají použít. Já jsem třeba nedávno dělal někomu počítač a samozřejmě do toho počítače musíš dát některé programy, bez kterých nikdo nemůže fungovat. Je to nějaký komprimační program a další z takových těch programů je čtečka PDF. A protože počítače jsou plný zastaralých verzí nějakých PDF čteček, ať už Foxy Readerů nebo Adobe Readerů, tak já jsem právě chtěl použít čtečku, která je od Adobe a je ve Windows Store a zjistil jsem, že nemůžu. Ten program je zadarmo, ale nelze ho nainstalovat bez účtu Microsoft. A to je moje výtka, on to jako je docela obecně trend, já mám pocit, že na Androidu to taky jakoby nejde z Google Play instalovat bez účtu, ale myslím si, že by to jít mělo. Samozřejmě s tím, že já chápu, jaký to má výhody, když je člověk přihlášený k tomu účtu. Nicméně pokud ten účet někdo nechce mít, tak přece není problém tu bezplatnou aplikaci nainstalovat i bez něj. Prostě to, to souhlasím. To je jenom jako vycucaný z prstu omezení, schválně udělaný, ale nemají k tomu žádný důvod. A je to škoda podle mě. Je. Tu placenou samozřejmě chápu, že to musíš mít svázaný k nějakému účtu, aby když budeš to instalovat na jináčí počítač, tak aby to bylo nějak provázaný, ale ty bezplatný fakt to by mělo jít. A pomohlo by to celému tomu ekosystému, protože lidi by to mohli používat, i když prostě nemají ten účet. Já věřím, že spousta lidí nechce mít žádný účet, nechce tam mít žádnou synchronizaci, která bude furt někam něco odesílat. Právě, že by měli možnost si ty aplikace snadno zkusit, no, takhle prostě uvidí, že to chce přihlášení, zavřou to a už se tam nevrátí, podle mě teda. Ty mluvíš o těch čtečkách PDF a Adobe a já musím teda zmínit, že já používám tu od Foxitu, tu univerzální aplikaci, kterou teďka mají novou, a to je docela fajn. Já ji teda používám teďka jako hlavní čtečku, vůbec Adobe Reader nemám nainstalovaný a používám tam to. Nemá to tolik funkcí, ale je to rychlý a... Jo, tak ono běžně při tom čtení za tolik funkcí nepotřebuješ, že jo, takže ono to nevadí ničemu. Hlavně jde o to, aby to bylo svížný a fajn je právě, že se to aktualizuje automaticky z toho Windows Store, což je super. Já jsem asi před 2 měsícema nebo kdy zkoušel nainstalovat na svůj tablet Windows RT, no, taková relikvie trošičku, právě nějakou čtečku od Foxitu a ta byla teda děsná a běžela v čínštině, přestože tam měla být angličtina a nepřišel jsem na to, jak to změnit. Jo. To, asi to nejde, takže to byl hrozný zážitek, ale tak jestli mají teďka novou aplikaci, tak proč ne? A protože ten Foxit jsem si ale nainstaloval tam dobrovolně, tak jsem ho zase mohl odinstalovat. Problém, který nastolili desítky a trochu nás opět jakoby vrací o pár let nazpět, nebo nějaký ty kroky nazpátek a vnímám to jako docela velký negativum, je ten, že Microsoft k tomu systému přibaluje spoustu svých aplikací. A co je ještě horší, a to je zase taková ta klasická věc v Microsoftu, to už taky dřív dělali, ty aplikace nelze odebrat. Já chápu, že jsou nějaký základy, kterých se nelze zbavit. Chápu, že tam je třeba prohlížeč Edge, budíš. Ale to, že tam je prohlížeč obrázků, který podle správce úloh žere procesor a takový věci a já ho nepoužívám a jsem nucený tam ty aplikace mít, já jsem to taky zmiňoval v nějakém článku. To je špatně. A nejhorší, že tam nejsou jenom ty aplikace, které jsou užitečné, tam jsou i prostě hovadiny jako, jak se to jmenuje, Candy Crush Saga nebo takovýhle nějaký debility. A to nejde smazat? Takhle, tohle to jde. Tam je 5, myslím, aplikací, které se vybírají podle regionu a ani nejsou přítomný v té instalaci, se víceméně doinstalovávají po instalaci systému přes Windows Store. Ty jdou odinstalovat, ale nejdou odinstalovat ty základní od Microsoftu, typu kalkulačka nebo ten prohlížeč obrázků. A takových aplikací je tam snad 10 nebo 12. Jo. A i včetně toho OneNote, jo, ten taky jakoby tam je přítomný už v základní instalaci, ale nelze se ho zbavit. Problém s takovými aplikacemi je, že zabírají místo, Windows Store je aktualizuje, takže ti to pak žere připojení a rozlízá se ti to na disku. Jako není to nic jako extra zásadního, ale fakt si myslím, že to je zbytečný jako tohleto. No mě překvapilo, jaký teďka bloatware Microsoft přibaluje k Lumím svým. Jo, když jsem se koupil Lumí 950, tak to bylo, já nevím, asi jako 15 aplikací cizí, nějaký Heuréky a Fitbit a nějaký, teď už prostě nevím, kde jsem udělal si screenshoty, a fakt tam toho bylo zbytečně moc, jak jsem si říkal, ty jako kupuju si referenční zařízení prakticky, mělo by to být čistý, rychlý a prostě já to spustím a tam takový bordel, to mě jako dost naštvalo. Chápu, že když to kupuješ od operátora, že tam je vždycky spousta bordelů. To nebylo ale... od operátora, to byl právě volný prodej, to by jako mělo být čistý. Jo? No. Každopádně jo, jako je to problém a vlastně Microsoft už se dostal do křížku například s Evropskou unií za tohleto, že přibaluje nějaký aplikace, zneužívá monopolní postavení a tak dále a tak dále a takový ten heyday, řekněme, byl v dobách Windows 7, kdy Internet Explorer šel konečně odinstalovat a v tom základu tam nebylo skoro nic. Že jo. Ale to mi připomíná, je ještě v desítkách ballot screen nebo není? Není, on už není vůbec nikde, Microsoft ho měl zobrazovat, mám pocit, že to bylo 5 let, nebo tak nějak, a to už je tak jako rok nebo dva, co to skončilo, jo, tato lhůta, takže už to nemusí. No, už by to dneska bylo zbytečný, že jo, protože dneska už jo, no. Internet Explorer už není jako dominantní, tak... Naopak se velmi rychle propadá, dneska jsem o tom psal novinku, tak si ji přečtěte. Jo. Už ho používá necelá čtvrtina lidí. No, Microsoft Internet Explorer taky už hodil na pozadí a místo toho vyvíjí prohlížeč Edge, který je dobrý na to, když si chcete stáhnout Firefox nebo Chrome. Jako zároveň bychom mohli říct, že to je možná nejrychlejší prohlížeč, jako já nevím, jestli to je nejrychlejší prohlížeč, ale je fakt strašně rychlej. To a já myslím, že už jsme to taky asi říkali třikrát tady. To všechno platí, ale problém je v tom, že to nic neumí a neumí to základní věci. Mě osobně štve na desktopu, že nemám absolutně žádnou možnost přizpůsobit si to prostředí. Je to velký, je to dělaný primárně na tablet, je to šedivý, je to odporný úplně. A nedá se tam manipulovat ani s těma tlačítkama, prostě že by si to mohl přizpůsobit, vůbec nic to neumí. A ten prohlížeč nemá tak základní věci, jakože si tam ani nemůžeš nastavit složku pro stažený soubory, prostě, jako to je fakt hrůza. No a nejhorší je to, že Microsoft se rozhodně ten prohlížeč víceméně bude aktualizovat nebo přidávat do něj nový funkce, jenom když vždycky vydá tu novou velkou verzi Windows 10, což to bude teďka v létě a za prvý, jako tahle ta aktualizace ho nespasí, protože už víme, co se chystá do toho Edge a nebudou to zas tak velký novinky, výjima těch rozšíření. Jo, ale ty rozšíření ho stejně nespasí v základních věcech, prostě, který mu budou chybět. To za prvý. A za druhý, my si prostě na další Edge počkáme, pokud se Microsoft nechytí za nos, tak si na něj počkáme na jaro, že? Protože na podzim žádná velká aktualizace Windows nebude, pokud se nezmění plány. No, já myslím, že v něco vyjde možná. Nevyjde pravděpodobně, jo, ale je možný. Nechce se mi věřit, že zase rok budou ladit v tom Insider programu nový buildy, že tam budou jako rok přidávat nové funkce, aniž by to potom vpustili mezi lidi, to se mi nechce věřit. Takový je plán zatím, no. Ty tomu nevěříš, no, ale ono se to nevěřím. Stane. to je jako z relativně dobrých zdrojů, že jo, tohleto. Samozřejmě plány se můžou změnit, Microsoft taky mění plány, jistě, ale... Ale v tomhle jako souhlasím s tebou, že ten Edge je právě z toho, v tomhle ohledu je problém, jo, že ty funkce se tam budou přidávat až po tak jako v dlouhý době. Já chápu, že je to těsně provázaný s tím systémem, že to není jako klasická moderní aplikace, že to sahá hluboko do systému, ale pořád tam přece Microsoft to vyvíjí, tak si tam má nechat nějaká zadní vrátka, aby to mohl aktualizovat častěji přímo přes Windows Store. Ale podle mě on může. Nebo respektive on to třeba nemůže aktualizovat přes Windows Store, ale když vydá jakoukoliv kumulativní aktualizaci, tak společně s tím ten Edge aktualizovat samozřejmě může, že jo? Ale nevyužívá toho. Jo. To je jako spíš to divný třeba. My už dlouho si stěžujeme na to, že ty prohlížeče se nikam nevyvíje, že je to nuda, že to vychází každých 6 týdnů a že to nikoho neohromí, protože dost často je tam jako jediná novinka oprava chyb, nějaký záplaty. Ale kdyby třeba Chrome změnil vývojový cyklus a velké novinky vycházely jednou za půl roku nebo i za rok, tak by to bylo v pohodě, protože Chrome je dospělej prohlížeč. Ale Edge, který nic neumí, tak ten právě naopak potřebuje, aby se tam ty novinky sypaly, že jo, do něj postupně. A teď tak jako napadla taková geniální myšlenka, prohlížeče už třeba v roce 2012, 13, 14 uměli všechno. Všechno, na co si vzpomněl, tak uměli. A potom přišla ta věc, že Microsoft přišel s Edgem, který uměl Restartovala se opera, která taky neuměla vůbec nic. A teďka vlastně, nebo přišel Vivaldi, který taky ze začátku neuměl nic, a další prohlížeček, který taky neuměl nic. A teď vlastně oni to zase můžou jako rychle vyvíjet, takže zase můžou každý měsíc přidávat ty novinky a vypadá to, že se na tom jako hodně pracuje, ale přitom se dostanou v budoucnu jenom do toho stavu, v jakým už teďka je ten Firefox nebo Chrome. No, oni se tam ani nedostanou, že jo? To je na tom to nejhorší. Takže. No. Ale jako když se podívají na ten vývoj, prostě to je tak extrémně pomalý. A mě to strašně mrzí, protože ten Edge má potenciál, jak jsem říkal, je hrozně rychlej. Teďka nedávno jsem slyšel, myslím, že to byl Paul Throt, který v nějakém podcastu hrozně chválil, jak se mu líbí, jak Edge vykresluje web, že to je hrozně krásný, že je prostě mnohem lepší než ostatní prohlížeče, což je všechno moc hezký, ale prostě máš tam ten základní problém, že to nic neumí. A dobře, byla první verze v létě, ta byla pekelná minulý léto. A pak vyšla velká verze Windows v listopadu a oni za tu dobu do toho Edge prostě nepřidali skoro nic, jako, co se ten prohlížeč naučil, skoro nic, jo. A teďka makají na těch doplňcích. Já nevím, no, podle mě Microsoft ten vývoj hrozně podceňuje a vůbec se tomu prohlížeči nevěnuje a přijde mi to jako, že to je fakt škoda, protože... Je to klíčová aplikace dneska v počítači. No, teď právě to klíčová aplikace. 90% věcí v prohlížeči. A zvláště si se chtějí usadit i na těch tabletech, že jo, s tím, že prostě není pořádný tabletový prohlížeč. No vlastně teďka ta Opera, že jo, celkem se snaží třeba, jo, ale měli by si prostě pořešit ten prohlížeč, aby tam byl dobrý tabletový prohlížeč. Pro mě tohle osobně není zas tak velký problém, protože prohlížeč si můžu nainstalovat nějaký další. Jo. Ne, ale já řeším ten tablet, že jo, protože na tabletu potřebuješ nějaký už jako speciální prostředí, aby to tam nějak fungovalo. Že jo. Samozřejmě na desktopu tam máš Firefox, Chrome, jako cokoliv, jo, to je jasný, ale akorát, jak říkám, ta Opera třeba, ta se hodně snaží teďka a vypadá moc dobře a docela dobře se používá. No, ale jdem dál, necháme Edge. Jdem dál, ale ne, já ještě poslední myšlenku a to, že ten prohlížeč prostě tak chudý, že nikoho nezajímá, docela dobře dokládá právě, to jsem taky psal dneska novinku, to si taky přeštěte, že ten prohlížeč na rozdíl od desítek jako získává tržní podíl velmi pomalu a teďka ho používají necelý 4% počítačů, co jsou připojení k internetu. Zatímco desítky už jsou rozšířený prostě na 17% desktopech. Jo, tak ten Edge je vidět, že prostě netáhne a fakt je ale to škoda. Ale ty můžeš aktualizovat systém, budeš mít místo sedmiček desítky, ale ten Chrome, Firefox a spolky tam zůstanou, že jo? No, ale prosím tě, to tam... není důvod přejít na nový prohlížeč. Dobře, to je jako samozřejmě ještě jedna věc, ale víme taky to, že ten prohlížeč se nastavuje jako výchozí, že jo? Při upgradeu. K tomu jsem se teďka chtěl dostat. Nastavení výchozích programů, teďka ta asociace programů a těch souborů, je teďka dost blbá. Ty když si nainstaluješ prohlížeč, nebo když jsi byl takový zvyk, že jsi nainstaloval Firefox, Operu a spol, a při té instalaci si zvolil, že chceš, aby se to nastavilo jako výchozí prohlížeč. Takže když si potom otevřel nějaký soubor nebo si zmáčkl speciální tlačítko na klávesnici, tak se ti otevřel ten program, který jsi nainstaloval a u kterého si zatrhal, že má být výchozí, že se přepsaly ty veškeré ostatní hodnoty. Ale teďka v těch desítkách už to tak nefunguje. Ty to tam sice zatrhnout můžeš, ale ono to nic neudělá. A to výchozí, ten výchozí program nebo výchozí aplikaci si musíš nastavit zvlášť přímo v nastavení. Což jako tam to jde celkem snadno, ale je to takový mezikrok navíc, který mi jako hrozně. Jo, když tam musím takhle si nastavit zvlášť prohlížeč obrázků, přehrávač videa, přehrávač hudby, ten prohlížeč právě, jo, to je takový divný, jo, že musíš kvůli těmhle věcem líst někam pryč. Tak je to svým způsobem sympatický, že prostě pro každou příponu se volí jakoby ten program vždycky znova, no, ale chápu, že to může někomu připadat i otravný, ale tak zase na druhou stranu nezavděčíš se nikdy všem a jít do toho nastavení, a to mimochodem musíš jít do těch ovládacích panelů právě ještě, že jo, aby no, tam... No, pokud chceš si nastavit jednotlivý soubory, tak musíš do toho, do těch ovládacích panelů, ale pokud chceš jako obecně, aby se ti jakoby všechny obrázky nebo ty soubory, které Microsoft považuje za obrázky, spouštili třeba, já nevím, v nějakým zoneru nebo něco, tak to jde jako přes to nastavení, no, ale... Jo, ale tam to není ještě tak pořešený, ale co je v ovládacích panelech a co není v tom moderním nastavení je to, že ty můžeš jít, otevřít si program a buď v něm klikat jednotlivě na přípony podporovaný, anebo označit všechny a nastavit výchozí program pro všechny podporované přípony. A to se dá dělat jen v ovládacích panelech a to dělám já. A to zase prostě uděláš jednou po instalaci počítače, že jo. Jo, a ty jsi mě předtím přerušil, já jsem ještě k těm prohlížečům chtěl dodat, že se dějou takový zvláštní pohyb, že Chrome teďka vlastně během měsíců posílil svůj tržní podíl asi jako 10%, jo. Zatímco IEčko o těch skoro 10% možná spadlo, no, 10%. 100% ne, ale jako hodně spadlo a Edge nezískává. Hmm. No, takže... Tak Google si to nutí, že jo? Google si to nutí, ale vždycky to rostlo prostě po procentu, když byl dobrý měsíc, tak po 2%, ale najednou to máš 5% nahoru, 5% nahoru prostě a Chrome je přes 50% podílu, jo? To jako je trochu moc, ne? Jakoukoliv službu webovou od Google si pustíš v jináčním prohlížeči, tak na tebe vyskočí leštička, ať si vyzkoušíš Chrome, že to je nejrychlejší prohlížeč prostě ve vesmíru. Přitom už jako to taky není pravda. Jasně, no. Ale prostě říkám, tohle se tam zobrazuje, že už x let a nikdy ten nárůst nebyl takhle rapidní, prostě to se děje teďka až, jako, takže Microsoft by se měl zamyslet nad tím, proč se to děje a že lidi přestávají používat jeho prohlížeče. Je to možný právě, že za tím stojí ten přechod na Windows 10, kde se automaticky nastaví Edge a lidi z toho jsou tak vyděšení, že hledají alternativu a ten Chrome se sám nabízí, že jo? Já si to právě myslím, že to tak asi je, protože jinak si to nedovedu moc vysvětlit, no. Jo, samozřejmě plus to, že jako roste Android obecně, že mobilní zařízení a tam třeba Chrome je taky, tak to je ještě jako další věc, jo, ale myslím si, že se na tom podílejí možná paradoxně i ty upgradey. Když bych se měl zamyslet dál nad tím, co mě na desítkách štve, tak je to víceméně ten upgradeovací proces. Já prostě furt nejsem přesvědčený o tom, jak na to ty lidi budou reagovat. Myšleno, ten upgrade je poměrně časově náročný. Není to prostě jako instalace úplně obyčejný aplikace, nebo aktualizace teda. A jako je to logický, prostě je to velký upgrade systému, ale já si myslím, že by ten aktualizační proces měli pořešit, aby byl nějaký jiný, protože ve chvíli, kdy se dvakrát do roka stane někomu, že jeho počítač z ničeho nic prostě, že ty lidi samozřejmě netuší, že něco takového přijde, že jo, to většina lidí nesleduje, tak najednou ty lidi uvidějí ten kruh, takový ten s těma procentama. No vlastně v těch nových verzích už ani není kruh, že jo. Teďka v tom Redstoneu už to vypadá jinak, ta upgradeovací obrazovka, ale prostě trvá to dlouho a teďka tam vidíš ty procenta, jak naskakují a nemůžeš s tím počítačem pracovat a nevíš, proč se to děje a nevíš, kdy to skončí a nevíš, co s tím máš dělat. A podle mě ty lidi budou panikařit. Takže nevím prostě, jestli ten proces, jestli by šel nějak jako zjednodušit, aby se to instalovalo jako obyčejná aktualizace, jestli by to bylo nějak rychlejší. Já vůbec nevím, prostě nevidím do toho, jak samozřejmě technicky, že jo, jak je to řešený, nebo jestli by to šlo řešit jinak. Ale přijde mi, že to, že se vlastně dělá fakticky upgrade po každý, asi není úplně jako třeba možná optimální řešení. Jako třeba by to mohlo být jako nějaká kumulativní aktualizace, že jo. A teď mluvíš jako o upgradeu z těch starých systémů na desítky? Ne, teď mluvím o desítky. No, ono to je samozřejmě, ono to stejně úplně vypadá, že jako když upgradeuješ třeba ze sedmiček na desítky, to je stejný. Ale teď se bavím o tom, že ty lidi teda mají desítky a že dvakrát do roka zhruba budou podstupovat prostě tyhle upgradey, že? No, tady se hodně inspirovali mobily, kde taky, když máš upgrade něčeho na mobilu, tak to taky trvá hrozně dlouho. A jenom koukáš na to, jak to tam nabíhá a pak jak se optimalizují aplikace a tady probíhá to samý, no. Jo, a mimochodem, lidi si teďka stěžují, že Microsoft nutí lidem desítky a že v těch desítkách pak nelze přeskakovat aktualizace a takové věci. A Apple třeba v iOSu dělá to samý, tam ti prostě vyskočí obrazovka, je tam prostě instalovat nyní nebo instalovat později tu aktualizaci systému. Jo, no, ale tam jde o to, že když přijde aktualizace na Apple, tak jablíčkáři se radujou, že zase Apple na ně myslí a vydali nový software a když něco vydá Microsoft, tak jako lidi se chytají za čelo a říkají si, ježišmarja, co to zase tady jiné, vidíš tu mentalitu jinou, no, jo, že prostě stejný postup, ale úplně jiný názor na to potom. A kdo má Android, tak ten se aktualizaci ani nedočká. No nedočká, ten ani nemá šanci, no. To je, no. Tam to musíš flashovat, nebo co se to tam s tím dělá, já nevím. To je hrozný. Tady vidím další problém, jak jsi říkal, že uživatelé teďka nemůžou přeskočit nebo zrušit aktualizace, nemají nad tím vůbec kontrolu, pokud nemají nějakou tu, myslím, že to je verzi pro, kde můžeš aktualizace zrušit nebo ten proces přerušit, myslím jako obecní aktualizace, záplaty a tak. A v těch home verzích se ti to aktualizuje automaticky a nemůžeš s tím vlastně nic dělat. Já chápu Microsoft, proč to tak dělá, protože chce mít ty systémy aktuální, ale dávat něco takhle automaticky, aniž by uživatel s tím mohl cokoliv dělat a třeba zpětně si to změnit, tak to mi nepřijde fair. Tohle je hrozně těžký vyhodnotit. Ono samozřejmě oba ty dosavadní přístupy k aktualizování systému mají svoje výhody a nevýhody. Tohle má výhodu v tom, že všichni mají stejný systém, že se ti to tam prostě nainstaluje, nikdo nemůže zrušit instalaci záplat a to je dobře prostě, jo. Je potřeba mít záplatovaný systém, že jo. A je fajn, že se tam těm lidem budou přidávat jakoby nový funkce a že se o to nemusí starat, ale zase na druhou stranu, když to někdo nechce, funkce. No tak hold, prostě řekněme to takhle, když někdo nechce mít často nový funkce, aktualizace, tak nebo chce nad tím mít kontrolu, tak prostě Windows nejsou pro něj, že jo? Jako hold, jsou tady alternativy. Tak... Kde vidím zase další problém je, že pokročilí uživatelé třeba nechtějí, aby se v budoucnu do toho systému přidávali nové funkce, o který nemají zájem. Týká se to třeba teďka sedmiček nebo osmiček, kde přibývají nové věci, různá jako sledování, teda jako telemetrie, že Microsoft si tam přidává ty sledovací funkce, aby vyhodnocoval, jak uživatelé to používají a podle toho ten software upravuje nebo opravuje. A věřím, že lidi tady tohle třeba používat nechtějí, protože nechtějí odesílat nějaká data. A tak pryč. To se týká hlavně těch desítek, ne? Píš. No právě v těch, jako v těch sedmičkách, osmičkách, tam to můžeš přeskočit aktualizace, jo? Jo, takhle jsem myslel, aha. Oni si tam zjistí, prostě s kterým tím balíčkem tam tenhle bordel přijde, ale v těch desítkách se tě nainstaluje všechno automaticky a... A to je přesně ono. Je to bordel, nebo to není bordel? Jako určitě ta funkce má nějaký opodstatnění, že jo? Má opodstatnění, jako já chápu, nejsem jako paranoidní, nemyslím si, že to Microsoft dělá, aby o nás zjistil úplně všechno a že to má právě proto, aby to monstrózní balík, který má jako několik milionů řádků, aby to dokázal opravovat, aniž by po uživatelích chtěl, aby tam ručně vypisoval nějakou zpětnou vazbu, tak chápu, že to takhle fungovat musí, ale zase na druhou stranu jsou prostě ti pokročilí uživatelé, kteří nechtějí, aby, nebo prostě kteří chtějí mít absolutní kontrolu nad tím systémem. Tohle to já chápu, několik věcí. Za prvý, většinou ty lepší edice Windows nabízejí pokročilejší zprávu, takže se to tam nějakým způsobem dá líp omezit nebo vypnout. Typicky to vůbec nejde kontrolovat v těch základních home edicích. No právě. Ale ty home zase máš jako na všech notebooks. Jo, ale tam se bere prostě, že víš, jak jako ten domácí uživatel prostě nemá na to, no, já vím, nemyslí na to prostě, jo. Ale to je, jak jsem říkal na začátku, aniž bych se tady zdlouhavě vykecával o tom, to je úplně jednoduchý prostě. Microsoft změnil model. Má Windows 10 jako službu, to znamená, že to často aktualizuje. Jedna součást z toho je, že je tam hodně té telemetrie. Díky tomu ten systém funguje, jak funguje. A jakože teď už funguje, jakože on dřív nefungoval, ale teď už je odladěný. Ale proč je odladěný? Prostě díky té telemetrii. Prostě není možný mít takhle monstrózní projekt a nezbírat ty data. Prostě to máš takových možných kombinací hardwareu a softwaru a díky tomu, že oni to sbírají, tak jsou schopní to odladit, aby to fakt fungovalo. Jo. Takže to je... Jako sedmičky mi taky fungovaly, aniž by tam té telemetrie bylo to. Jako jo, ale ty sedmičky, tam byl velký rozdíl v tom, že to byl stabilní kód. To byl prostě kód, který se neměnil. Jasně, no, teď je tam více změn. Desítky naopak, že procházejí změnama, přidávají se tam funkce, furt se tam něco mění, furt tam ladí to jádro. Jo, a to je právě jakoby ten rozdíl, že jo. A konec konců víme, že prostě vyjde nová verze Windows 10 a většinou po tom spuštění není jako úplně dobrá, že vždycky tam jsou chyby a trvá pár týdnů, než to odladí ty základní problémy, že jo? A právě jako díky té telemetrii oni nazbírají dost dat. A já myslím, že i ten Gabe Aulus to právě dřív zmiňoval. Díky telemetrii jsme byli schopni tuhle chybu opravit, identifikovat a opravit do druhého dne. Prostě druhý den vyšla aktualizace. Což je prostě super jako. A pokud s tím letím někdo má problém, což je úplně fér, jako já to opět nepopírám. Může se to někomu znelíbit tohle. To prostě někdo nad tím chce mít kontrolu, OK, není problém, jsou tady starší verze Windows a až chcípnou, tak tady máte prostě, nevím, Linux jako, jo. Jo, prostě Microsoft dělá ten systém tak, jak ho dělá, má k tomu nějaký přístup, nějakou svoji filozofii a komu se to nelíbí, tak přece ho používat nemusíte jako. Ale abych to používal a pak všude brečel, to je hovadina přece. Jako, rozumíš, já si v obchodě taky nekoupím jídlo, který mi nechutná, nebo který nejím, abych pak brečel, že je hnusný. Tohle to mi přijde úplně absurdní, když někdo řeší takovýmhle způsobem. No a samozřejmě ještě tohle to dává hodně prostoru těm konspiračním teoriím, že jo, který jsou taky úplně mimo samozřejmě. To asi jo, ale mi jde o to, že ty nevíš, co ten produkt ti nabídne, dokud si ho nevyzkoušíš. A když si potom při tom používání uvědomíš, co všechno to dělá, co všechno to třeba za tebe odesílá, i když nechceš, tak jako. Ale když si koupíš počítač přes internet, tak máš právo v Česku ho do 2 týdnů vrátit. Většinou se a i v kamenných obchodech se to třeba často dá řešit s tím výrobcem. Okay, ale jako... Dobrý, nebudem už tady tohle rozebírat. Ne, tohle to je téma na dlouho a já si myslím, že ho ani nemůžeme nějak rozseknout, jenom si myslím, že prostě můžeme skončit u takový základní věci, jakože nemáte povinnost to používat. Prostě si to kupte, pokud chcete, pokud ne, tak ne. To ne, ale prostě rozumný kompromis by byl, aby to bylo ve výchozím nastavení takhle jako aktivní všechny tyhle věci, jak to Microsoft chce, s tím, že uživatel si to může zpětně vypnout, jo, že tam odsouhlasí na milionech řádků, že jako jo, beru na vědomí, že odškrtnutím téhle funkce, tak prostě se zbavuju nároku na stabilní Windows nebo nějaký takový jako nesmysly právnický a pak to bude prostě používat tak, jak chce. To by bylo jako dobrý kompromis podle mě. Je fakt, že by to asi nebylo nic proti ničemu, když by pár těchhle těch lidí vyplo telemetrii, tak by se asi zřejmě svět nezbořil, že jo? No asi jo, ale hol ten systém je takový, jaký je, Microsoft tvrdí, že potřebuje telemetrii. Ono se, a jak říkám, ono se třeba dá vypnout, aspoň do určitý míry, teďka jsem dělal ve virtuálním počítači upgrade na Redstone a tam to pořád je, že se dá vypnout takový to, jak to tam mají pojmenovaný, jako plné odesílání nebo odesílání plného balíku těch jako telemetrických dat, a když to vypneš, tak se posílá jenom nějaký základní data. A ve vyšších edicích pak se to dá spravovat i dál třeba, takže... No a dál se posuneme i my. Máš ještě něco? Já bych teda řekl, že ten systém, není to teda konkrétní výtka k desítkám, ale spíš, že se to z Windows stáhne už roky, a to, že ten systém se furt rozlejzá na disku, ale jako neuvěřitelný. Ty to nainstaluješ, zabírá to třeba 20-30 giga a po nějaký době, i když tam nainstaluju žádný programy, prostě já je nainstaluju na začátku, ale po nějaký době to prostě bobtná a má to už třeba teďka jako 80 giga. Nevím proč, nepřibývá tam programu, chápu, že tam jako nějaký dočasný soubory, nějaký cache, že tam je, ale ty vole, neříkej mi, že to je 50 giga. Jako. No, jako 50 giga už je celkem divných. Já se teďka snažím změřit, jakou mám složku velkou a moje složka s Windows zabírá 21 giga. Ono samozřejmě taky záleží na tom, jak máš velký disk a 120. Jak Microsoft. No, tak já mám 250, takže tam jako Windows si řeknou, hele, tak máme tady víc prostoru, tak můžeme tam udělat větší bordel asi. A nejde tam o složku z Windows, jde tam prostě program files, nebo ten documents and settings, nebo users vlastně, jak to tam je teďka. A tam se furt něco ukládá a právě na tom SSDčku, kde máš málo místa a nechceš, aby se tam furt něco zapisovalo, protože tam je omezený počet těch zapisovacích cyklů, tak vlastně Windows jako na tohle moc neberou ohled. No. Tak ono dá se něco řešit tím, že vypneš, já nevím, nějaký ty ochranný funkce, které zálohují data, že jo, pro případ obnovy a takový ty věci. Možná toto tam jako zvětšuje tu složku, nevím, teďka z hlavy. Jinak já můžu k tomu maximálně říct to, že někde kolem těch osmiček a zejména v případě desítek už tam hodně se automatizovali takový to čištění, takže zatímco dřív bylo běžný, že po pár letech používání Windows nějaký starý nepotřebný soubory související s aktualizacemi a s Windows updatem zabírali třeba pár giga, tak to už tam není, tohle to se všechno čistí, jo, po těch aktualizacích. I ty data po těch upgradech se po měsíci, myslím, čistí, jo, takže nevím přesně, no, co tam máš za problém. Já jsem shodou okolností dneska psal novinku, já vím, že už to říkám po několikátý, ale prostě jsem psal novinky týkající se desítek. My točíme podcast ve čtvrtek, tak abyste věděli, kdy to je dnes. No, tak to je ve čtvrtek. A ten systém začíná mít čím dál větší problém s tím, že některé funkce nejsou dostupné všude. A ono už tohle to začalo s těma osmičkama, že jo? Kde jsme neměli některé služby typu Xbox Music. Nebyly ve Windows Store filmy, že jo? A takovýhle věci. To samozřejmě do dneška není a nefunguje. Jenže pak se stalo něco, co to ještě víc rozbilo, a sice přišla hlasová asistentka Cortana a od té doby Microsoft na ní navazuje funkce a samozřejmě, protože Cortana je dostupná v USA a několika málo dalších vyvolených zemích, tak to znamená, že většina světa ty navázané funkce nedostává. A teďka zejména s tím Redstonem, tam je spousta fakt docela dobrých funkcí, které bych i já používal, ale prostě nebudu je moc používat, protože nemáme tady Cortanu a to mě přijde docela alarmující. A jsou to funkce, které by na ní podle mě navázaný být nutně nemuseli. Protože se vůbec netýkají nějakých hlasových dotazů nebo přesně příkazů, tak, no. Jde to jenom... Jako, to je... Podle mě by ta funkce měla stát tam samostatně s tím, že když se to naváže na tu Cortanu, tak to bude všechno inteligentnější, ta Cortana se do toho bude moct zapojovat, to je fajn. Jo, ale teď třeba v tom Redstoneu přidali, že můžeš Cortáně říct, aby poslala fotku z mobilu do počítače. Jo, jenom jí to prostě takhle řekneš a stane se. Prostě což je super jako. A pro většinu lidí to musí být bomba, jako takhle všichni chtěli počítače ovládat, že vždycky. Vím, že na to promluvíš. Jo, ale ty vlastně nemáš možnost tu funkci vůbec nějak využít. Ale to taky jako není úplně nový, že už ve Windows Phoneu kdysi, kde ta Cortana debitovala, tak tam byla třeba ta funkce Quiet Hours, která taky na ní byla úplně nesmyslně napojena. Android je to třeba... režim nerušit, který všude jinde funguje úplně normálně. A tady to nefungovalo, nemohli jste si nastavit hodiny, ve kterých byly vypnuté notifikace, nebo nemohl se vám dovolat hlasitě někdo, koho nemáte v nějakým tom důvěrným seznamu. A proč jako tohle bylo navázení na Cortanu, že jo? Nevím, prostě to je hovadina. A nejhorší je, že oni slibovali, že tu závislost zruší, že to bude samostatná funkce a nikdy se k tomu nedopracovali, jo? Takže to jsou broken promises. Takže zklamal s ním Microsoft. Jo, takže to mi přijde škoda a já jsem to tam psal do toho článku, jako buď to by měli urychleně začít uvažovat o tom, že tu Cortanu rozšíří pokud možno všude, což je ale samozřejmě nereálný, to neudělají. To vidíme, jak se to rozšířuje, to je prostě pomalý. A nejhorší, že i v zemích, kde ta Cortana funguje, tak tam ani nemá vlastně že všechny funkce. Jo. Prostě i britská verze Cortany, která je pořád brána jako důležitá, tak nemá tolik funkcí, co americká. Že tam má všechno, ale Američani jsou prostě takový special teďka, jsou vydržovaný. No a nebo by ty funkce měly začít dělat samostatně. No. A čím to bude, že Američani jsou takhle upřednostňovaní asi? To je otázka za milion, že jo? No, takže čím víc do budoucnosti se dostáváme, ono přidávat nějaký funkce je poměrně obtížný. Dostáváme se k tomu, že ty funkce jsou navázané právě na tu hlasovou asistenci, stává se to všechno chytřejším, jenže bohužel my ty funkce nemáme možnost využívat a to je fakt škoda. Dostáváme vykastrovaný produkt vlastně. No, já myslím, že jsme asi řekli, co jsme chtěli říct. Asi jo, já už mám hlad, já už nic říkat nechci. Navzdory tomu, co jsme řekli, té kritiky bylo hodně, asi tady hodinu si povídáme. Tak ale to bylo takový téma, že jo? Co nás štve na Windows 10? No. Pořád to ale neznamená, že ten systém odepisujeme, že by byl jako hrozně špatný. Spíš jsme jenom chtěli říct věci, které nás jako štvou a je to takový seznam, který si můžeme, nebo doufám, že si budeme postupně odškrtávat, že už tady tohle bylo vyřešený. Jako jo, zatím to víceméně tak bylo, že jo? Já jsem měl spoustu kritiky, když to vyšlo a víceméně oni to postupně řešejí. Není to furt dokonalý, ale přinejmenším je to stabilní a je to použitelný a je to dobrý systém, jako sám o sobě, to jako ne, že ne. Ale hnusnej, že jo. Ale hnusnej a má hrozný zvuky, to se nedá poslouchat, jako. To je skoro tak hnusný jako Android, ale no, Android je možná horší ještě. Teď řekneš, že nejhezčí byl WebOS, když se ještě používal na Palmu, že ten jo? Byl úplně bombastický a víš, co je ještě hnusný, macOS s těma šedivýma oknama, jak měli dřív, tak to bylo taky hnusný, se mi nikdy nelíbilo vůbec. Vlastně většina softwaru je hnusná, když nad tím tak uvažuji, že jo, podle mě. To já mám asi nějaký problém, to s tím nevím. Jo, ty máš problém a tak necháme toho. No, asi radši jo. Tak, za týden, čau. Čau. Hele, to by tam furt něco, nevím, jestli boucháš rukou, nebo něco to, něco tam... Jo, já si tady hraju s flaškou. Aha, no tak si s tím nehraj. Jo, já ji hodím do No, to bude dobrý nápad.